chalinze ubenaye Nani mwenda njia ya Iringa Makamba kwa igurusi uyole Nipatie barua zangu Awapeleke wakwe zangu Nipatie salamu zangu Azipeleke na msinde mpulwe Ona mlenda kukua eyo Se a calanda coco é bonaneio O mamá na lele majesca é eu O mamá na quisalazita é bonaneio Mbalizi na songweo Ukifika apogwa wambazi Eleke ya barabara ya mloe Nikupatie barua zangu Uwapeleke wakwe zangu Nikupatie salamu zangu Uzipeleke na msinde mpulwe Ona mlenda kukua eyo Kostansi ya kalanda kukua eyo Naneyo Le majesca e yo O mama na kisalazita e bonane yo Supreme Sakola Awapeleke wakwe zangu Nipatie salamu zangu Azipeleke na msinde mpulwe Ona mlenda kukua eyo Kostansi ya kalanda kukua eyo Naneyo O mama na lele majesca eyo